yerinde durma şimdi kafa salla. Bir şeyler yapmak için kalkma sandan. O salak rhyme'larını al pazardan. E peki farkın ne ki kal pazandan. Ya da sen oturup evinde tavla salla. Dilini tutamaz bu bal pazarlar. Kapının önünde havlasam da. Her tweet atanı hiler pampa sanma. Söylesene sorunu ne, yolunu seç, yorulur kek yine de var sonu mu tep. Pozunu ver sonra geri çekil, yetki verilirse sorun değil deli vekil. Olur da önemli de sistemde konum sen, listemde korun. Yarat isterle sorun midemde dolu. Sakın gizlenme odun, inan iyilerde modum. Bugün ritimlerle pizlendim oğlum. Gereksiz sarf ettin efor zannetti. Beton ki burası lanetli depo. Oyunu salla madem bir demo. Zemin çamur bize gerekirdi. Daha net bir metot, bir zahmet bir defol. Ben bina bittim rhyme'dan. Kafanı yok et gidip münasip bir ride'dan. Mücahit de gayda çalıp kutlarız bunu. Aramıza sızan haini şutlarız bulup. Hey, yerinde durma şimdi kafa salla. Bir şeyler yapmak için kalkma sandan. O salak rhyme'larını al pazardan. E peki farkın ne ki kal pazandan. Ya da sen oturup evinde tavla salla. Dilini tutamaz bu bal pazarlar. Kapının önünde havlasam da. Her tweet atanı hiler pampa sanma. Kafandaki düşünce, içindeki ses. Gün gelince hayatına biçim verecek. Onun adı ego, yo 1-2 demo. Sonra seni ele geçirecek o keko. Kendini büyütür, başkasını küçültür. Ne yapmanı söyler, imajinde görüntün. Bir sürü kuruntu yarattır körükler. Zihninde bir savaş var, yolun sonu görünmez. Kendisini sadece kendisiyle besler. Değişir birden onun etkisiyle sesler. Ortam egosuna yenik bir sürü çömez dolu. Ya ondan kurtul ya da adam gibi yönet onu. Köle olup dinle senin egosan ki Sarkozy. Benimki Malcolm X bak. Bu rap sana afrodis. Yak paltomu kıslanmadı yağmurundan. Komik susal kopil yat atma çok. Artık ranta son. Sen bir piramitsen ben tutan come on ha. Al aptal ol rapinle bankaso ya da gel. Vodkama pıfta koy bir. Pazar demam. Hepsi bu savaş yalan veren tamam da bak unutma. Ansızın ölümde var evinde kal itaat et. Çalış dedin cebinde boş elinde borç içinde dert. Kimin de devam devam. 15'inde çeken de var ki burada bir ekmek için cinayet işleyen de var. Ya yok mu duyan peki biraz ticaret de var. 6 ayda bir içeri ziyaret de var. Hipopa senden öte ihanet mi var? Kiralık bedenin sorarım başka kıyamet mi var? Dilin kemik yalarken aklında ibadet mi var? O zaman selametle hakkımda kelam etme. Formülü yok bunun her boka burnunu sokma da korkma. Sofrada kurtlar olsa da ben varım korkma. Hatırla senin işin bana zarar demiştin. 21 günde 1000 albüm sana satar demiştim.